lang nan đêm nay hà đang trôi tu nan đêm ra số kan tinggallah dulu tinggallah sayang rilakan nan nai bajalan ko isu lai baru sayang. kita jalani masa.